Allah Celle Celaluhu mekandan münezzehtir. Bazı kişilerin sarf ettiği bu sözü nasıl anlamalıyız? Evet. Yüce Rabbimiz Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de arşına istiva ettiğini buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahmanu ala arşı isteva. Alel arşı isteva. Rahman olan Allah arşa istiva etti. Buradaki istiva kelimesinin ne manaya geldiğini bildiğiniz gibi istekarra ala, yani istikrar kıldı ve üzerine oldu manası taşıdığını Arapça bilen bütün kardeşlerimiz bilirler. Bu istikrar kılma, üzerine olmanın keyfiyetiyle ilgili hiçbir ulema herhangi bir görüş beyan etmemiştir. Şöyle keyfiyetle ilgili sürekli sorulan sorulara keyfiyetin meçhul olduğunu, böyle bir keyfiyetten de soru sormanın bidat olduğunu, yanlış olduğunu dile getirmişlerdir. Bu konuyla ilgili İmam Malik'in sözü meşhurdur kendisine sorulduğu zaman. El istiva'u ma'lumun vel keyfiyetu mechulun ve sualu anhu bid'a. İstiva Arapçada malumdur manası, keyfiyeti mechuldür. Ondan sual etmek de bidattir şeklinde söylemiştir. Yüce Rabbimiz zin belli bir mekandan münezzeh oluşu, yani Allah-u Teala'nın bu kevin içerisinde, bu varlık alemi içerisinde, kendi yaratmış olduğu varlık alemi içerisinde falan noktada veya şu noktada, bu noktada şeklinde bir şey söylemenin yanlış olduğu ifade edilmeye çalışılmıştır. Allah'ın arşının bütün semavatı kuşattığı, kürsünün özellikle bütün semavatı kuşattığını ve 7 kat semavatın üzerinde olduğunu ve suyun üzerinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla insanoğlunun bilmiş olduğu, görmüş olduğu, gözüyle idrak ettiği veya bir takım teleskoplarla görmüş olduğu uzay boşluğunun herhangi bir yerinde, sağında, solunda, yukarısında, aşağısında şeklinde bir mekan tayini yapılmasından münezzehtir. Allah-u Teala kendisiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de bize bir takım bilgiler vermiştir. Allah-u Teala'nın kürsüsünün olduğu, arşının olduğu, kürsüsünün bütün semavatı kuşattığı, arşının 7 kat semanın üzerinde olduğu ve su üzerinde olduğu, hesap günü, din günü, arşının 8 melek tarafından taşınacağını ve buna benzer bir takım bilgileri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olmak üzere bizlere ulaştırmışlardır. Dolayısıyla Allah mekandan münezzehtir sözünü şöyle anlamak lazım. Bizim görmüş olduğumuz, bilmiş olduğumuz, idrak etmiş olduğumuz, dünya gözüyle görebildiğimiz herhangi bir mekanda Allah'ın bulunması söz konusu değildir. Mekanı, zamanı yaratan Yüce Allah'tır. Allah'a idrak etmiş olduğumuz alan içerisinde, mekan içerisinde bir mekan tayin etmek, beşerin yapabileceği bir şey değildir. Kendisine izin verilen bir şey değildir. Allah-u Teala'nın konuyla ilgili vermiş olduğu bilgilerle yetinmek lazımdır. Bu bilgileri de fazla karıştırmamak lazım. Yüce Rabbimiz konuyla ilgili bilgiler vermiştir. Bu bilgilerin mahiyetiyle ilgili ve keyfiyetiyle ilgili yeni yorumlar yapmak doğru değildir, bidattir, yanlıştır. Allah'ın vermiş olduğu bilgilerle yetinip kalmak lazım. Keyfiyet kılmaktan, keyfiyet vermekten, şekil şemal çizmekten, yer, yön tayin etmekten uzak durmak lazım. Allah'ın ulu sıfatı vardır. Ulu sıfatı demek Allah'ın yüksekte olduğu demektir. Bu manaya gelmektedir. Ve biz bunu bu şekilde bilir, bu şekilde idrak ederiz. Ancak uluv, yani yükseklik yönünün ne taraf olduğunu, sağ mı, sol mu, arka mı, ön mü, bizim idrak edebildiğimiz bu atmosfer içerisinde yüksekliğin ne taraf olduğunu biz tam olarak kestiremeyiz, bilemeyiz. Ne taraf yükseklik, ne taraf alçaklık, ne taraf yani yön itibariyle şöyle böyle bir şey diyemeyiz. Bizim konuştuğumuz şeyler sadece dünyalık, bize verilen ilimlerle ilgili. Bu ilimler çerçevesinde çok kısır, çok basit bilgilere sahibiz. Bu basit ve kısır bilgilerle çok mühim konularda keyfiyet vermek suretiyle konuşmak bizim hakkımız değildir, kârımız da değildir. Evet, bu konuyla ilgili bunları söylemekle yetinelim. Musa kardeşimiz geldiler, hoş geldiler. Kur'an'ı hatim ettiğimiz zaman hatim duası okunuyor. Son sayfada hatim duası için toplanmak duası sünnet mi diye sorulmuş. Biraz önce hocamız da bu konuya temas etti. Hatim duası diye bir dua yok sünnette. Peygamberimiz Kur'an okuduğunda, Ramazan ayında Cibril ile mukabele yaptığında ne Cibril ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ardından bir dua yapıp, bir hatim duası yapıp hatmini bitirmiş değildir. Böyle bir şey olsaydı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize bir sünnet olarak, bir hadis olarak bu konu gelirdi. Böyle bir şey söz konusu değil. Kur'an-ı Kerim'in son sayfasında yani genellikle eklenmiş olan bazen bir sayfa, bazen iki sayfa, bazen birkaç sayfa değişik bir takım dua şekilleri Kur'an'dan değildir. Sünnetten bir takım ifadeler içerir bu dua. Ama başına hatim duası denmiştir. Sünnetten bir takım dualar içermesi, Kur'an'ın bereketiyle ilgili bir takım sözler içermesi, bunun adının hatim duası olmasını gerektirmez. Hatim yapıldıktan sonra okunması gerekli olan veya sünnet olan veya vacip olan bir dua şeklinde algılanmasını gerektirmez. Bu olay bir dua mahiyetinde sonradan gelişmiş dine bir şekilde girmiş bir olaydır. Tabii ki doğal süreç içerisinde bir insan hatim ettikten sonra bu hatime kendisini muvaffak eden Allah'a şükretmesi, bu hatmi defalarca tekrarlamayı Allah'a vaat etmesi, bunun kendisine nasip olmasını Yüce Allah'tan dilemesi şeklinde doğal olarak bir takım dualar olabilir. Bunlar mübah alan içerisindedir. Duanın, dua için bir yer, bir zaman ve bir takım sözler tayin edemeyeceğimize göre doğal süreç içerisinde insan çeşitli dualar yapabilir ama bu hatim duasıdır. Bunu yapmak sünnettir. Her hatimden sonra mutlaka bu yapılmalıdır. yapılmadığı zaman hatim olmaz. Hatim işte etrafı çevrili bir bahçe gibidir. Bahçeyi oluşturduğunuz zaman etrafında bir koruna yok, korunak yapmadınız veya hatim okudunuz ama sevabını bağışlamadınız, eksik oldu, neye yaradı gibi bir takım kısır, sünnetten uzak, İslam'ı ve Kur'an'ı yanlış algılamaktan kaynaklanan bir takım çıkarımlar, bir takım düşünceler, bir takım inançlar kendini göstermiştir. Son zamanlarda bu tabii ki gitgide artmaktadır. Bir insan Kur'an'ı ölü kitabı yaparsa, ölülerin cehennemden kurtulması için okunan bir tılsımlı kitap olarak Kur'an'ı algılarsa, elbette Kur'an'ı hatmettikten sonra ölülerin ruhuna bağışlanmadığı takdirde bu hatmin boşa gideceğini düşünmesi normaldir. Halbuki bu insanın sakatlığı Kur'an'ı ölü kitabı olmak olarak ölü kitabı olarak tanınmış olmasındadır. Bu insanın sakatlığı Kur'an'ın ölüler için okunan ölüleri cehennem narından çıkartmaya vesile olan bir mübarek, tılsımlı, etkili, tesirli bir kitap olarak algılamasındadır sakatlık. Eğer Müslüman, bir Müslüman Kur'an'ı bir hayat kitabı olarak algılarsa, kendi hayatını tanzim eden, aile hayatını tanzim eden, sokağı, çarşıyı, caddeyi tanzim eden, toplumları tanzim eden, toplumlar arası ilişkileri tanzim eden, kainatı tanzim eden ve kainatı algılamamızı ve düzenini tanzim eden, beşeriyetin bütün icraatını tanzim eden, düzenleyen, beşeriyetin bütün problemlerine çare olan ilahi bir reçete olarak Kur'an-ı Kerim'i algılamış olsaydı bu Müslüman, elbette biraz önce sözünü etmiş olduğumuz yanlış algılamalara ve ardından gelen yanlış uygulamalara düşmeyecekti. O yüzden Kur'an'ı duru olması gereken şekliyle yeniden algılamak istiyorsak, Kur'an'la ilgili yılların, asırların bize miras olarak bırakmış olduğu bir takım yanlış algılamalardan kurtulmak, Kur'an'ı Allah'ın istediği şekliyle, istediği şekilde olması gereken gibi, Peygamberimizin algıladığı gibi, sahabenin algıladığı gibi yeniden algılamak istiyorsak, bu takdirde kendimize bir format atmamız lazım. Bütün örfümüze, yani yanlış örfe, yanlış algılamalara bir format atmak lazım. Ardından şu şekilde bir soruyla yeniden dağarcığımızı doldurmamız lazım. Ve dememiz lazım ki bu Kur'an niçin geldi? Maksadı nedir? Peygamberimiz bu Kur'an'ı insanlara nasıl takdim etti? Niçin takdim etti? Hedefi neydi? Gayesi neydi? Kur'an Peygamberimiz tarafından nasıl algılandı? Nasıl anlatıldı? Nasıl anlaşıldı? Kur'an'a biçilen rol neydi? Sahabe hakeza Kur'an'ı nasıl algıladı? Kur'an'a hangi rol biçmişti? Kur'an'ı nasıl anlıyorlar, nasıl anlatıyorlar, nasıl yaşıyorlardı? Kur'an'ın o toplumlardaki önemi, yeri, rolü neydi? Bu soruları sormak suretiyle doğru kaynaklardan bu soruların cevaplarını bulmak suretiyle Kur'an'a bakış açımızı, Kur'an'ı algılama biçimimizi yeniden tayin ve tanzim etmemiz neticesinde bütün tarihin ve asırların geçmişte yaşayan ecdadın bize yanlış olarak bırakmış olduğu bir takım düşüncelerden kurtulmak, yeniden Kur'an'ı Allah'ın razı olduğu şekliyle algılamak mümkündür. Ve bunu her Müslüman yapmalıdır, yapmaya da mecburdur. O yüzden tekrar soruya dönmek gerekirse, dua yapmakta hiçbir sıkıntı yok. Ne zaman istersek o zaman dua yaparız. Ancak hatim duası diye bir dua vardır sünnette demek Allah'ın Resulüne iftiradır. Peygamberimiz hatim yani mukabele yaptıktan sonra mutlaka hatim duası yapardı ve bu hatim duasında şunları şunları söylerdi şeklinde bir iftira içerisinde olmamız mümkün değildir. Toplumun ecdadından, atalarından miras olarak almış olduğu yanlış bir takım uygulamalara olan sevgisi, bağlılığı, Kur'an'a ve sünnete olan sevgisine ve bağlılığına oranla daha fazlaysa, o takdirde bu tür insanların örflerini, annelerini, geçmişte kalan bir takım, geçmişten tevarüz ettikleri bir takım yanlış uygulamaları, yanlış algılamaları, hurafeleri, bidatleri bırakmaları söz konusu değildir. Her kimin kalbinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dupduru İslam'ı taht kurduysa, o Müslüman, o İslam'ı görünce merhaba diyerek gönlünü ona açar ve ona sımsıkı sarılır, elleriyle ayaklarıyla sarılır, dişleriyle sarılır ve onu asla bırakmak istemez. Her kimin örfüne olan sevgisi, örfüne olan saygısı, Kur'an'a ve sünnete olan saygısından, sevgisinden daha fazlaysa, o insanın o örfü, o hurafeyi, o bidadı bırakmaya niyet olmaz. Onu bırakmamak için çok gayret sarf eder. Yedi dereden su getirir. Hatta yanlış yapmadığını vurgulamak için mevcut ayetleri, mevcut hadisleri kendi istediği doğrultuda, heva hevesi doğrultusunda veya atalarından tevarüz ederek aldığı bir takım uygulamalara, yanlış bir takım uygulamalara, yanlış bir takım bidatlere, hurafelere muvafık olarak yorumlamaya ve bu şekilde hurafelere, bidatlere, Kur'an'dan ve sünnetten bir altyapı yapmaya, bir delil oluşturmaya doğru gider ki bu şekilde de maalesef kendisinin çok başarılı olduğunu, içinde yaşamış olduğu toplumun değerlerine bağlı kalarak, aynı zamanda Kur'an'a da bağlı kalarak hayatını sürdürdüğünü ve bunun çok büyük bir maharet ve iyilik olduğunu düşünmeye başlar, bunu zannetmeye başlar ve bu şekilde hayatına devam eder. Belki uyanmaz ve bu şekilde hayatına son bir şekilde hayatına son gelir. Öyleyse olması gereken şey şu: kalbimizde Allah'a olan saygımız, sevgimiz her şeyin üstünde olmalı. Onun Resulüne olan saygımız, sevgimiz her şeyin üstünde olmalı. Kur'an'a olan saygımız, sevgimiz her şeyin üstünde olmalı. Sünnete olan saygımız, sevgimiz her şeyin üstünde olmalı. Biz kendi heva hevesimizde var olan, içimizde sevgi duyduğumuz, saygı duyduğumuz bir takım ecdat uygulamalarını, atalardan kalan uygulamaları sürdürebilmek için bu yolda Kur'an'ı ve sünneti alet etmeye çalışırsak, alet edersek, o zaman bizim sevgimiz, saygımız tartışılır. Biz Kur'an'ı kalbimize otorite yapamamışız demektir. Allah'ın hatırını, Allah'ın emirlerini kendi hayatımıza otorite olarak görememişiz demektir. Ve bu tür insanlar A'dan Z'ye kendilerini yeniden kontrol etmeleri lazım. Aksi takdirde kalpte bir hastalık olarak bu Allah'ın huzuruna çıkmalarına sebep olur. Allah korusun. Ankebût suresi 45. ayette geçen zikrullah nedir? Bunu anlatır mısınız? Buradaki zikir Kur'an anlamına mı yoksa Allah'a zikretme anlamına mı geliyor ve bu manada kullanılıyor? Bu bağlamda Allah'ın zikri en büyüktür ayetini açıklar mısınız? Şimdi hafız olmadığım için Ankebût suresi 45. ayet-i kerimeyi buraya kardeşlerimiz eğer mümkünse yazsınlar ve ona göre biz konuşmamıza devam edelim. Çünkü ayetin metnini görmeden, hafız değilim çünkü, ayetin metnini görmeden bir şey demek mümkün değil. Veya ben de buradan bakabilirim hemen. Ankebût 45. Hemen. Bakalım. Aslında yani hafız olmamız gerekiyor ama bu tembellikte bu olmuyor tabii yani. Ankebût suresi. Evet. Utlu ma uhiye ileyke min rabbik minel kitabi ve aqimus salate innes salate tenha anil fahşai vel münker ve le zikrullahi ekber vallahu ya'lemu ma tesna'un. Evet. Bu ayet-i kerimedeki zikrullahın ne manaya geldiğini kardeşimiz sual etmiş. Bu ayet-i kerimede Kur'an'dan bahsediyor. Ey Muhammed, sana vahyedileni oku. Kitaptan sana vahyedileni oku. Yani oku derken anlamak için oku, anlatmak için oku, yaşamak için oku. Bu manada. Yoksa şimdi bu Türkiye'de veya işte dünyada yapıldığı gibi oku, oku, anlamadan oku, oku, oku, amel etmeden oku, oku, oku, anlatma gayesi gütmeden oku, sadece oku, hatimler indir, ölülere bağışla. İşte bu. Bu yanlış bir durum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Yüce Rabbimiz, sana kitaptan indirileni oku derken, kastı ne? Oku, anla, yaşa, anlat. Ve insanlara da oku bunu. İnsanlara oku derken, insanlara ilan et. İnsanları topla, Allah'tan böyle bir haber var de. İlan et. Kur'an'ın tellallığını yap. Allah'ın elçisi olduğunu göster. Allah'ın kullarına ulaştırmak istediği bilgileri sen ulaştır. Bunu dillendir. İnsanlara bunu oku. Topla, ilan et. İnsanlara bunu oku, yani insanları buna davet et. İnsanları bu ayetlerden haberdar et. Onların anlamadıkları bölümleri de onlara açıkla ve anlat. Ve aqimis salate. Ey Nebi, namazı da kıl. İnne salate tenha anil fahşâ vel münker. Muhakkak ki namaz fuhşiyattan, fahiş işlerden, ahlaksız işlerden, yanlışlardan, her türlü haramlardan ve insanların nefret edeceği, nefret uyandıran yüz kızartıcı bir takım işleri yapmaktan namaz ne yapar? Alıkoyar. Alıkoyar. Bu şu demek, bu insan namazda Allah'ın huzurunda, namazda Allah'ın huzurunda durduğunda Allah'a bir kulluk sözü veriyor. Ya Rabbi senin kulun olacağım diyor. Namazda yine Allah'ı anıyor, onu zikrediyor, bir kul olduğunu hatırlıyor. Böbürlenmenin, kibirlenmenin, gururlanmanın, dünyaya dalmanın, kulluğu unutmanın yanlış olduğunu namazında hatırlıyor. Bütün bunlar tabii ki ona terbiye seansı, temizlenme seansı, arınma seansı. Bu seansı yaşayan insanın muhakkak ki namaz bittikten sonra hemen adi işlere, fuhşiyata, ahlaksız işlere, yüz kızartıcı işlere dönmesi mümkün değildir. İşte bu açıdan namaz Allah'a sığınmadır. Allah'a sığınan günahlardan, şeytanın hilesinden, şerrinden, davetinden, vesvesesinden Allah'a sığınmıştır. Allah'a sığınan korunmuştur. Allah'ın koruması altına girmiştir. Çünkü korunmayı da Allah'tan istemiştir. Ve Allah da onun bu isteğine cevap vermiş, onu korumuştur. Korunan insan da fuhşiyattan uzak kalmış demektir. وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Ne diyor Allah-u Teala? Bilin ki Allah'ı zikretmek en yüce iştir. En büyük iştir. Bu zikir nedir? Allah'ı anmak, Allah'ı hatırlamak. Biraz önce namazdan bahsetti. Namazdan bahsetti. Ondan önce de ne yaptı? Vahiyden bahsetti. اُتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكِ Sana vahyedileni, minel kitap, kitaptan sana vahyedileni oku dedi. İlan et dedi. İnsanlara aktar dedi, anlat dedi. وَاَقِمُ الصَّلَاةَ Namazda kıl dedi. Demek ki buradaki zikir hem Allah'tan gelen ayetleri, haramları, helalleri, emirleri, nehileri insanlara aktarmak, onların yanlışlarını onlara hatırlatmak ve bu ayetleri bir defa değil, sürekli söylemek suretiyle her yanlış görüldüğünde bu ayetlerin bir doğrultma aracı olarak hatırlatılması gerektiğini düşünerek buna hatırlatma manasında Allah-u Teala zikrullah diyor. Allah'ı hatırlatın. Zikrullah demek ne demek? Allah'ı hatırlamak demek. Allah'ı hatırlamak demek, onun kitabını hatırlamak demek. Çünkü onun kitabı onun sözüdür. Onun emridir, onun nehyidir, ondan gelen mesajdır. Kur'an'ı okumak Allah'ı zikretmektir. En büyük zikir de bildiğimiz gibi Kur'an'ı okumaktır. Öyleyse وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ manası ne olabilir? Allah'ı anmak en yüce iştir. Kur'an okuyarak, onun manasını anlayarak, onu insanlara anlatarak, aktararak yapacak olduğumuz hatırlatma en yüce iştir. Yine Kur'an'da geçen zikirleri yapmak, yine sünnette geçen zikirleri yapmak ve bunların en güzel şekliyle bir müessese gibi işte tanzim edilmiş namaz içerisinde hareketlerle birlikte her harekette işte sünnetle tayin edilen duaları, hatırlamaları yapmak nedir? En yüce iştir. وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Allah'ı anmak en yüce iştir. Bu namazda olur, Kur'an'la olur. Namaz zikirdir, Kur'an zikirdir. Allah'ı tesbih etmek zikirdir. Subhanallah. Bunlar birbirinden ayırmak mümkün değil. Allah'ı, yani diliniz dönmese bile, diliniz bir şey söyleme, kalbinizden Allah'ı ansanız, Yüce Rabbim ne büyüksün. Yüce Rabbim seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Sen bütün kamil sıfatlarla muttasıfsın. Senin eşin ve benzerin yoktur. Sen evvelsin, sen ahırsın. Sen her şeye kadirsin gibi bir takım sıfatlarla, isimlerle Allah'ı tesbih etmek, onu anmak Allah'a zikirdir. Bunları farklı farklı düşünmek mümkün değil. Hepsi Allah'a zikirdir. Hepsi o amaca yöneliktir. Vallahu ya'lemu ma tasna'un. Muhakkak ki Allah sizin yapıp durduklarınızı, ettiklerinizi, işlediklerinizi bilir manasında bu ayet-i kerime bu şekilde. Sanıyorum yeterli. Kur'an'da mecaz var mıdır sorusu var. Soruyu soran Cezira kardeşimiz. Değerli kardeşlerim, Kur'an'da mecazın olup olmadığıyla ilgili Ulumul Kur'an, yani Kur'an ilimleri ile ilgili derslerde gördüğümüz kadarıyla bu dalda uzmanlaşmış, ileri çıkmış, öne çıkmış alimler arasında, ilim adamları arasında bir ihtilaf olduğunu görüyoruz. Kur'an'da mecaz yoktur diyenler olmakla birlikte, Kur'an'da mecaz vardır, kelimelerin mecazi manada kullanıldığı yerlerde vardır diyen ulema vardır. Ve dolayısıyla bu mecazi manaların, ayetlerin, kelimelerin olduğunu ileri süren ulemanın, alimlerin, bilir kişilerin görüşlerinin daha yoğun olarak kabul gördüğünü ve kabul edildiğini ve bunun daha realiteye uygunluk arz ettiğini bizler görüyoruz, biliyoruz. Ancak Kur'an'da mecaz yoktur diyenlerin de bir endişesi var. Onu da dile getirmek lazım. Onlar diyorlar ki, eğer biz Kur'an'da mecaz vardır dersek, o zaman bazı insanlar ayetlerin manalarını değiştirirler ve derler ki, burada kastedilen şey bu değildir. Her ne kadar görünen mana oysa da, burada mecaz manasında kullanılmıştır. Bu şundan mecazdır. Burada esas anlatılmak istenen şey şudur şeklinde bir yaklaşım ile ayetlerin içini boşaltmak, ayetlerin manalarını değiştirmek, ahkamı değiştirmek gibi bir takım yollara tevessül edebilirler şeklinde bir endişe taşımışlardır. Bu endişeden dolayı bu kapıyı kapama yoluna gitmişlerdir. Ancak her ne kadar bu endişeler olsa da Kur'an'da ahkam ayetlerinde mecaz yoktur İlkesini de bildiğimiz zaman, ahkam ayetleri, hükümlere dair ayetler, helaller ve haramlar koyan ayetler, bu manada bunlarda mecaz yoktur ilkesinde bütün ulumul Kur'ancılar birleşmişlerdir. Dolayısıyla burada fazlaca da bir tereddüde, endişeye mahal yoktur. Evet. Nisa 78. ayette, hayır ve şer hepsi Allah'tandır. 79'da iyilik Allah'tan, kötülük sendendir buyurulmuş. Bu iki ayeti açıklar mısınız demiş. Cezira Mahlaslı kardeşimiz. Hayır ve şer hepsi Allah'tandır. İyilik Allah'tan, kötülük sendendir ayetlerinde görünüşte bir tezat varmış gibi görünüyor. Ancak bu daha önce sorulmuştu bu soru herhalde. Burada bir tezat söz konusu değil. Tezat söz konusu değil. Şöyle ki Nisa 78'de hayır ve şer hepsi Allah'tandır. Daki mana zaten hayır üzerinde bir ittifak var. Tamam. Hayır Allah'tandır. Şer nasıl Allah'tandır? Öyleyse şer nasıl Allah'tandır? Hayır burada şer de Allah'tandır demiş. Allah'ın elinden şer sadır olmaz. Esas itibariyle. Allah şerri murat etmez. Allah şerle şere karşı şeri isteyen insanlara ve şeytanlara karşı harp içerisindedir. Onlarla mücadele içerisindedir. Buradaki şer Allah'tandır manası şu şekilde algılamak mümkün. Kul şerri murat eder, Allah şerri yaratır. Kul şerri murat eder, Allah şerri yaratır. Eğer kul bir şerri murat ettikten sonra o şer yaratılmayacaksa, yaratılmamış olsa o kulun o şerle imtihan olması mümkün hale gelmez. İmtihan olmamız gereği Allah-u Teala bizim elimizde arzumuza göre, isteğimize göre bir takım şerleri yaratmıştır. Örneğin, bir insan başka bir insanı haksız yere öldürmeye yeltendiğinde Allah ona bu fırsatı tanımaktadır. Öldüren insana bu fırsatı tanımaktadır genellikle. Allah'ın katile, maktulü öldürme fırsatı tanıması, bunu yapabilmesi için ona nefes vermesi, güç vermesi, zaman vermesi, imkan vermesi imtihan gereğidir. Evet, Allah şer isteyen bir insanın bu şerri yapabilmesi için gerekli olan zamanı, mekanı, imkanı, fırsatı ona vermiştir. Bu da imtihan gereğidir. Bu imkanları Allah yaratmıştır. O kul da yaratılan bu merdivenlerden istifade etmiş, istediğine, amacına ulaşmıştır. Bu imtihan gereğidir ve böyle olmasını Allah murat etmiştir. Ancak Allah-u Teala hiçbir zaman şerden razı olmaz. Allah-u Teala şerri istemez. Allah-u Teala şere imkan veriyorsa bu dünyada geçerlidir. Dünyalık bir meseledir. İmtihanlık bir meseledir. Dünya sona erdiğinde bu mesele de ortadan kalkacaktır. Artık şer diye bir şey olmayacak artık. İmtihan gereği oluyor bunlar. O zaman bunu böyle anlayacağız. Diğer bir şekilde, mesela bir insanın, bir günahkarın başına bir musibet geldi. Allah-u Teala yapmış olduğu yanlışlıktan dolayı ona bir musibet verdi. O musibette şer, onun günah üzerinde ölmesini temin etmek, öldürmek gibi veya yapmış olduğu bir yanlışlıktan dolayı başına bir felaketi göndermek gibi. Bu gönderdiği felaket elbette şerdir. Bu buradaki şer Allah'ın cezası manasında bir şerdir. Allah'ın cezası niteliğinde ceza olsun diye gelen, azap olsun diye gelen bir şerdir. İnsan için bu şerdir. Allah için adalettir. Allah burada şerri değil, aslında adaleti yaratmış oluyor. Yani şerri de yaratan Allah ama bize göre Bu bir şey. Sonra haksızlığa uğrayan bir insan. Kendisine haksızlık yapan insanın böyle bir ceza ile cezalandırıldığını gördüğünde seviniyor. İşte Allah'ın adaleti vuku buldu diyor. Dolayısıyla o olay ona göre sevimli bir olay. Çünkü alamadığı hakkını Allah bir şekilde almış, bu zalimi de burada cezalandırmıştır. Bu durum orada haksızlık yapan kişinin aleyhine işlediği için o açıdan, onun baktığı pencereden, zaviyeden bakıldığında bir şerdir. Ve bu şerri, bu cezayı Allah ona göndermiştir. Bu şekilde algılayabiliriz. İkinci bölümde iyilik Allah'tan, kötülük sendendir buyurulmuş. Evet, sana gelen her türlü iyilik Allah'tandır. Kötülük ise Allah'ın yaratmasıdır ama sebebi sensin. Bu kötülüğün sana dokunmasına sebep sensin. Bu kötü sonucu hazırlayan sensin. Allah sadece yaratıyor. Sen kötü sonucu istiyorsun. Sebebi sensin, isteyen sensin. Allah sadece yaratıyor. Dolayısıyla yine insanın başına gelen bir musibet veya toplumların başına gelen topluca helaklar, depremler, zelzeller, fırtınalar, afetler, azaplar veya helaklar vesaire. Bütün bunlar bizim işlemiş olduğumuz günahlar yüzündendir. Dolayısıyla bu kötülük, bu şer, bu azap, bu cezalandırma bizim günahlarımız yüzünden Allah tarafından reva görülmüştür. Bizim günahlarımız sebebiyle gelmiştir. Dolayısıyla buradaki mana da budur. Kötülüğün sadır olmasına sebep olan sensin, yanlışı yapan sensin. Bu yanlış, bu ceza işte bu cezayı gerektirdi. Allah-u Teala da seni cezalandırdı. Evet. Ama sebep kim? Sebep sen. Dolayısıyla burada ikinci bölümde kötülük sendendir. Yani kötülüğün sebebi sendendir. Öyle anlamak lazım. Cezira kardeşimiz tekrar. TV'lerde bazı sihirbazlar olağan dışı gösteriler yapıyorlar. Bu gösterileri izlemek haram mıdır? Sihirbazlığın din dışı olduğunu söyleyenler bunun kafirlik olduğunu söylüyorlar. Şimdi sihirle el çabukluğuyla yapılan göz aldatmacılığını karıştırmamak lazım. Bir insan sizin dikkatinizi başka bir yöne çektikten sonra el çabukluğuyla önünüzde bir marifet gerçekleştiriyorsa bu sihir değil, el çabukluğuyla yapılan bir işlemdir. Sihir değildir. Ama bu işi yapanlara sihirbaz demişlerdir. Sihirbaz demişlerdir. Halbuki o insan sihirbaz değildir. O insan el çabukluğuyla bir marifeti gerçekleştiren, sen anlamadan, görmeden bir el çabukluğuyla, bir teknikle bir marifeti gerçekleştiren insandır. Peki sihirbaz kimdir? Sihirbaz, cinlerle, şeytanlarla yardımlaşmak suretiyle, kötülüğü işlemek adına, kötülük yapmak adına, cinlerle, şeytanlarla yardımlaşarak yapılan bir takım olaylardır. Yine bu olayları yaratan yüce Allah'tır. İznini veren yüce Allah'tır. Tesirini halk eden yüce Allah'tır. Allahu Teala bundan razı olmaz. Ama madem ki bazı kulları böyle bir şey murat etmişlerdir, böyle bir fitneye düşmek istemişlerdir, böyle bir fitneyi tercih etmişlerdir, imtihan gereği Allahu Teala onlara müsaade etmiştir. Ama müsaade ederken bundan razı olmamıştır. Bunu severek yapmamıştır. Dolayısıyla sihirbaz olan insanlar cinlerle ve şeytanlarla ortaklaşa iş çeviren insanlardır. Ve bunlar bunu yapabilmek için inkarcı olmak zorundadırlar. Kur'an'a, bütün mukaddesata, Allah'a, peygambere küfretmek durumundadırlar. Böyle olmadığı takdirde şeytanlar onların hizmetine girmeyi reddetmektedirler. Onlar şeytanları hizmetlerine alabilmek için küfürde, isyanda, inkarda ve bir takım sövgülerde ileriye, aşırılığa kaçmaktadırlar. Dolayısıyla o şeytanlar onlara hizmet etmeyi bu şekilde kabul etmektedirler. Bu yapılan sihirbazlık din dışıdır. Yani biraz önce el çabukluğu yapan, çabukluğuyla bir takım gösteriler yapanlar, onlar sihirbaz değil. Onların yapmış olduğu iş mübahtır. Bir sıkıntı yok onda. Ama ne zaman derseler ki bu bir el çabukluğu değil, ben şapkadan güvercin çıkartıyorum, yaratıyorum derse o da sihirbazdır. O da bu yaptığı şeyden dolayı cezalandırılır. Hatta sihirbazın efendim cezasını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haddü sahiri darbuhu bis seyf olarak buyuruyor. Yani sihirbazın cezası kılıçla boynunun vurulmasıdır şeklinde ifade ediyor. Ve hadislerde 7 helak edici günahlardan birinin de sihirbazlık olduğu ifade ediliyor. Bunun küfre denk bir ameliye, kötü iş olduğu beyan ediliyor. Dolayısıyla gerçek manada sihir işiyle uğraşanların önce inkarcılığa düşmesi gerektiği gerçeğinden yola çıkarak bu sihirbazların kafir olduklarını söylemek mümkün ve boyunlarını vurmak İslam'ın onlar için öngördüğü, emir buyurduğu ceza. Peki bunu nasıl yapıyorlar? O ayrı bir mesele. Cinlerle, şeytanlarla yardımlaşıyorlar dedik. Sihirbazlığı, yani bu ilmi Harut ve Marut adlı iki melek yeryüzüne bir fitne olarak indirmişlerdir. Ve indirirken de öğrettikleri insanlara bu Allah'tan gelen bir fitnedir. Yeryüzüne biz indirdik. Siz burada meydana gelen olaylara inanarak sakın kafir olmayın. Allah-u Teala harikulade, adet üstü bazı olayları bazı kulların elinde gerçekleştiriyor, gerçekleşmesine müsaade ediyor onların arzusu doğrultusunda. Bu fitnedir, bu fitneye kanmayın, kafir olmayın diye onları uyarmışlardır. Deccal'in fitnesi de böyle. Deccal biliyorsunuz cenneti var, cehennemi var vesaire. Bu nasıl oldu? Deccal'a Allah verdi bu yetkiyi. Tıpkı şeytana verilen işte insanlara yaklaşabilme, vesvese verebilme yetkisi, gücü gibi. Bunların hepsi nedir? Birer fitnedir. Yani insanların imtihan edilmesi için birer sorudur. Yine Cezire kardeşimizden başka bir soru var. Günümüzde Müslümanları güzel görüp Allah için yaptığı her şeye bidat diye karşı çıkıyor, çıkılıyor. Bu dinde aşırılık olmuyor mu? Müslümanlar çeşitli vesilelerle bir araya geliyor, güzel de oluyor. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi değerli kardeşler, bazı insanlar dine dair aralarında geliştirmiş oldukları bir takım uygulamaları, ritüelleri, bir takım olayları, geceleri, haftaları, günleri, bir takım adetleri, örfleri güzel görmüşlerdir ve dinin buna karşı olmadığını söylemişlerdir. Dini süsleyen, dine içerik kazandıran, süs kazandıran, mana kazandıran bir takım uygulamalar olarak bunları lanse etmişler ve anlamaya çalışmışlardır. Bu tamamen şeytanın bir hilesidir. Tamamen şeytanın bir takım bidatleri, hurafeleri onlara süslü göstermesinden başka bir şey değildir. İslam'ın güzeli, temizi, arısı, safı, Allah'ın razı olacağı şekli Peygamberimizin getirdiği uygulamalarda tarifini bulur, şeklini bulur. Din kemale ermiştir, uygulanmışıyla da kamildir, sünnetiyle kamildir. Din sahabenin yaşamında bütün güzelliğini ortaya koymuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde tabii ki bütün güzelliğini ortaya koymuştur. Dini bu şekilde algılamak, bu şekilde anlamak, bu şekilde yaşamak lazımdır. Bunun haricinde şöyle olsa daha da iyi olur, böyle olsa daha da iyi olur şeklinde beşeri yaklaşımların hepsi dinin özünü bozan, bozacak olan tehlikeli yaklaşımlardır. Her ne kadar süslü de görünse, güzel de görünse, iyi gibi görünse, sonuç itibariyle sünnet çizgisinden en ufak bir sapma, ileriye doğru gidildiğinde, ilerleyen zaman dilimleri içerisinde çok büyük sapmalara sebep olacaktır. O yüzden bir silahı bir milimlik bir sapma ile ateşlediğinizde hedefteki sapma 100-200 metreyi bulmaktadır uzaklığa göre. Yani silahı ateşleyen asker, ya ne olacak, bir milimlik sapma oldu, ateşleyeyim, hedefi vuracaktır bu kurşun demeye kalkmasın. Çünkü hedef uzadıkça sapma büyüyecektir. Bu bidatler, hurafeler, yeni bir takım uygulamalar, uygulamalara kazandırılan yeni çerçeveler, bir takım eklemeler. Bunlar şirin görünebilir, basit görünebilir. Bunda bir şey yok denebilir. Aslı duruyor, işte bu da aslının yanında şöyle bir ufak bir şeydir yani. İllaki de peygamberin bunu yapması şart değil yani. Yapmamıştır ama bu hedef aynıdır, gaye aynıdır. Hedef güzelliktir, hedef kulluktur, hedef ibadettir, hedef Allah'a zikretmektir. Dolayısıyla hedef aynı olunca bu tür şeyler yapmak, bu tür yolları da tevessül etmek, yolları bu tür beşeri bir takım düşüncelerle, yeni ufuklarla süslemek, genişletmek, yollara içerik kazandırmak. Bunlar güzel şeylerdir, bunlarda bir sıkıntı yoktur demek, yıllar sonra çok büyük sapmaların kapısını aralamaktır. Yıllar sonra meydana gelebilecek olan çok büyük sapmaların, yanlış algılamaların kapısını aralayacak olan ve buna sebep olacak olan, zemin hazırlayacak olan bir takım sapmalardır. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki size iki şey bıraktım. İki asıl bıraktım, iki kulp bıraktım. Bunlara sımsıkı sarıldıkça asla sapıtmazsınız. Bunlara sımsıkı sarılın. Dişlerinizle bunları ısırarak tutunun diyor. Yani elinizden çıkacaktır bunlar. Çıkmak isteyecektir. Çünkü siz insansınız, beşersiniz. Yorum yaparsınız. Yorumla bir takım sıkıntılı yaklaşımların kapısını aralamış olursunuz. Bunu yaparken de fark etmezsiniz. İyilik yapacağınızı düşünürsünüz. Aslında kötülük yapmışsınızdır. Burada çok dikkatli olun. Sünnete, Kur'an'a bağlı kaldığınız takdirde bunlara hiçbir yorum izafe etmeden, hiçbir yeni içerik kazandırmadan, olduğu gibi, olduğu şekliyle, uygulandığı şekliyle bunları alıp uygularsanız sapma sizde olmayacaktır. Hedeften sapmayacaksınız. Sapma sizde olmayacaktır. Ama kendi yorumlarınızı şöyle olsa iyi olur, daha da güzel olur, kendi makyajlarınızı, İslam için, Kur'an için yapmış olduğunuz yeni süslemeleri, yeni dekorlamaları vesaire işin içerisine katarsanız, ileriye doğru bu katılımlarınız çok büyük felaketler olarak size geri dönecektir, topluma yansıyacaktır. O yüzden Müslümanlar tevhid inancındayken değişen zamanla ta ufak ufak başlayan bir takım basit yorumlarla, bir takım basit efendim bid'atleri kabul etmeyle öyle bir neticeye vardılar ki putlara taptılar. Putlara taptılar. Ve zamanla putları Allah'a, Allah'ın işine ortak koştular. Allah'a denk gördüler. Hatta bazıları putlarda bir görsellik olduğu için, Allah'ı görmedikleri için Allah'ı tamamen inkar edip putların safında yer almaya başladılar. İşte küçük sapmalar yıllar sonra insanları putperest yapabiliyorsa, ki putların nasıl ortaya çıktığını biliyorsunuz. Yani nasıl ortaya çıktı putlar? Salih insanların resimleri yapıldı. Taşlardan onların şekilleri yontuldu. Salih insanların yanında olmak, onlardan ders almak, onlardan İslam'ı, tevhid dinini öğrenmek Allah'ın bir farzı iken, insanlar bu farzı onlar öldükten sonra yerine getirmenin yollarını aradılar. Çareyi onların resmini yaparak, şeklini yaparak dibinde oturmakta buldular. Her ne kadar bu aslının yanında oturmak gibi olmayacaksa da en azından onlar için bir teselli, onlar için bir çıkış kapısıydı derken Allah'a bağlı oldukları için sevilen bu insanlar Allah'tan gayrı tapınılan putlar haline geliverdi. Cehalet artınca. Çünkü o babaların, ataların o putlara hürmetini çocuklar gördüler. Çocuklar bunu görünce babalarımız, atalarımız bu putlara hürmet ediyorlardı. Demek ki bunlar bizim tanrılarımız demeye başladılar. Ve o putlara ibadet etmeye başladılar. Evet. Değerli kardeşlerim. Bu soruyla ilgili bunları söylemekle yetinelim inşallah. Evet. İkinci, Elhamdülillah 2 mahlaslı kardeşimizin bir sorusu var. Ne diyor? Evlerinizi mezarlıklara çevirmeyin. Bakara suresini okuyun hadisinde. Mezarlıklarda Kur'an okunmayacağı anlamı çıktığını nereden biliyoruz? Bu hadis, ölüler mezarlıkta Kur'an okuyamaz. Evet, bu hadis ne diyor? Ölüler Kur'an mezarlıkta Kur'an okuyamaz. Sizler daha ölmeden evlerinizde. Yani biraz sorunlu bir ibare. Ama anladığım kadarıyla bu ayeti kerime, hadis-i şerif evlerinizi mezarlığa çevirmeyin şeklindeki, yani Kur'an okuyun, Bakara'yı okuyun şeklindeki hadis-i şerif mezarlıkta Kur'an okunmaz hükmünün temeli veya işte sebebi, delili nasıl olabilir diye bir soru yöneltilmiş. Ben böyle anladım en azından. Evet. Ölüler Kur'an okumaz. Ölüler nasıl ki Kur'an okumuyorsa, sizler de tıpkı ölüler gibi olmayın. Ölüler gibi suskun, hareketsiz, iradesiz, amelsiz olmayın. Siz ölülerden farkınız olsun. Kur'an okuyun manası buradan çıkar. Peki mezarlıkta Kur'an okunmaz manası buradan çıkar mı? Şimdi esas itibariyle benim anladığım kadarıyla hadisin kastı ölüler gibi olmayın nasıl ki kabir ehli kabristanda Kur'an okuyamıyorsa, Kur'ansızsa bu bu kabristan, siz de evlerinizi kabristan evlerine çevirmeyin manası çıkıyor. Bir Müslüman mezarlığa gitse, Kur'an okusa, peki bunun yanlışlığına dair burada bir şey var mı? Delil var mı? Bence burada buna delil yok. Bunun delili başka bir yerde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasında. Musa kardeşimiz odadan düştüm diyor ama ben odadayım şu anda. Evet, ses gelmiyor muydu? Evet, yeniden açtınız. Peki. Ben düştüğümü pek fark etmedim ama şu anda arkadaşlarımız ses alıyor mu? Ses geliyor mu arkadaşlar? Ben odadan düştüğümü. Evet. Herhalde bir sıkıntı var. Evet, bir sıkıntı var. Arkadaşlar, eğer sesimi alıyorsanız ses geliyor diye söyleyin. Ses geliyorsa, ama arkadaşlardan da bir uyarı yok. Ses herhalde gelmiyor. Ses yok herhalde. Ses yoksa yazıyla bağlantı kurulamadı. Peki. Evet. Burada bir sıkıntı var herhalde. Evet, bir sıkıntı var. Evet. Arkadaşlar, herhalde odada bir sıkıntı oldu. Evet. Bir müddettir Musa kardeşimiz davet gönderiyor. Evet. Peki. Ben o en sonki soru ile ilgili bunları söyleyeceğim. Gerçi söylediklerim size ulaşmamış olabilir. En son soruyla ilgili. Evlerinizi kabristana çevirmeyin, Bakara suresini okuyun şeklindeki ayet. Kabristanda Kur'an okunmaz hükmüne delil olur mu? Soru buydu. Soru cevap geliyor mu şu anda ses arkadaşlar? Ses geliyorsa sanıyorum burada ses alamıyorsunuz. Evet, ses geliyor. Peki. Allah'ın Resulü burada ben duymamış olabilirsiniz bu açıklamalarımı. Kısaca söylüyorum yani en son ayetle ilgili, hadisle ilgili. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabristana çevirmeyiniz şeklindeki hadisiyle, sözüyle kabristan ehli Kur'an okumaz, ölüler Kur'an okumaz, siz de ölüler gibi olmayın. Kur'an'ı okuyamayan, tasarruftan men edilmiş, tasarrufta bulunamayan, ölüler gibi olmayın şeklinde bir anlamı vurguluyor. Bu anlamı içeriyor bu hadis-i şerif. Ancak kabristanda canlılar tarafından Kur'an okunmaz hükmüne delil oluşturmaz bu. Peki kabir ehline Kur'an okunmaz şeklinde verilen hükmün temeli, dayanağı, kaynağı, delil nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyareti ile ilgili adabı bize öğretmiş, sahabesine öğretmiş, eşlerine öğretmiş, kabristanda ne deneceğini bizlere ifade etmiş. Hiçbir zaman kabristanda Fatiha okumak gibi, Yasin okumak gibi, Tebareke gibi sureleri okumak gibi bir uygulama içerisinde olmamış. Onun yapmadığı bir uygulamayı bizim yapmamız da doğru değildir. Zaten Kur'an-ı Kerim canlılara hitap eden bir hayat desturu kitaptır. Hayatımızı tanzim eden ilahi reçeteler sunan bir kitaptır. Canlılara hitap eder, mükellef olanlara hitap eder, mükellefiyetten düşmüş olan kabir ehline Kur'an hitap etmez. Onlardan bir şey talep etmez. Onlara okunmaz. Onlar zaten ölmüşlerdir. Onlardan bir tasarruf zaten beklenmiyor. Onlar imtihanlarını bitirmişler, ahirete intikal etmişlerdir. Peygamberimizin sünnetindeki var olan uygulamalarla ölülere Kur'an okumanın doğru olmadığını anlıyoruz. İşte doğrudur, ölülere Kur'an-ı Kerim okunur, sevabı bağışlanır, kardeşim ne var bunda falan diye söyleyen insanlar da maalesef dine sünnet dışı bir takım yorumlar getiren, yorum getirme gayretleri içerisinde olan insanlardır. Dolayısıyla onların yıllar önce getirmiş olduğu bu uygulama, bu bidat şu anda maalesef toplum nezdinde Kur'an ölü kitabıdır, kabristan'da okunur, kabirlere hitap eder, ölüleri cehennemden kurtarmaya yarayan tılsımlı ifadeler içeren mübarek bir kelamdır tanımına, algılamasına sebep olmuştur. Yıllar öncenin yanlış uygulamaları, daha ileride bu sapmalar ne aşamalara varacak Allahu alem. Yani şunu kısaca belirtmek lazım. Sünnet çizgisinden yapılan en ufak bir sapma, yıllar sonra kilometrelerce büyük uzaklıklarda işte olabilecek bir sapmalara sebep olacaktır. O yüzden sünnetten zerre miktarı ödün vermemek lazım. Sünnete uymak lazım. Evet. Evet. Peki. Bu kadar yeter arkadaşlar inşallah. Başka soru da ekranda göremiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah dinlediklerimizle, işittiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Niyetlerimizi salih eylesin, amellerimizi makbul eylesin, niyetlerimizi halis eylesin. Musa kardeşimiz dedi, Bakara 106, Nes olayı sorulmuştu Cezire tarafından. Evet, Nes olayı. Evet, bu da Kur'an ilimlerinde bilgi sahibi olan, uzman olan, bu konuda kaynak eserler yazan ülema arasında tartışılan bir konudur. Nesk var mı, yok mu? Her iki tarafında kendine göre bir takım delilleri var. Ancak cumhuru, ülemanın cumhuru nesh vardır der. Çünkü ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا. Biz bir ayeti nesh edersek veya onu unutturursak mutlaka ondan daha hayırlısını veya mislini yeniden göndeririz buyuruyor. Açık ve net olarak bir nesh olayını burada ifade ediyor Yüce Rabbimiz. Buna benzer başka sünnetten de deliller var. Dolayısıyla benim görüşüm, mutmain olduğum görüş odur ki nesh olayı vardır ve bunu yapan Yüce Allah'tır. Her ne kadar bazı insanlar Allah neden bir sonraki aşamada hükmünü oradan kaldıracağı bir ayeti vahyetsin ki bu Allah için önceden bilmediğini sonradan bilmesi manasına gelmez mi? Bu Allah için Allah hakkında muhal olan, yasak olan bir algılama, bir inanç şekli değil midir şeklinde bir savunma yapıyorlar. Ama böyle algılamak yanlış. Bu şekilde bir savunma olmaz. Neden olmaz? Çünkü Allah-u Teala toplumun ihtiyaçlarına göre İslam'daki tedrici davet uslubuna göre belli zamanlarda en doğru olan, belli zamanlarda yapılması gerekli olan, elzem olan, makul olan, doğru olan bir şeyi o zaman ve şartları değiştikten sonra o toplumun durumu, genel durumu değiştikten sonra o ayeti kaldırıp yerine o toplumun yeni ihtiyaçlarına, yeni durumuna hitap eden, onları yeni konumlarında, yeni durumlarında tatmin edecek olan, daha onlara uygunluk arz eden başka bir ayeti indirmesi, diğerini kaldırarak o konuyla ilgili başka bir ayet indirmesi sünnetullah gereğidir. Bu Allah'ın önceden bilmediği bir şeyi sonradan bilmesi manasına asla gelmez. Allah-u Teala insanların durumuna göre, konumuna göre ayetler indirmiş ve o ayetler belli zamanlar için o topluma belli başlı ihtiyaçları konusunda ilaç olmuş, çare olmuş ama toplumun İslam'ı daha iyi öğrendiği aşamalarda, daha farklı ihtiyaçları olduğu aşamalarda ihtiyaçlar değişmiş ve Allah değişen durumlara, konumlara, ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni ayetler göndermiş. Merhametiyle Allah-u Teala yeni ayetler göndermiş. Bu asla Allah'ın önceden bilmediğini sonradan bilmesi manasına gelmez. Bu çıkarımlar yanlıştır. Allah zamana, mekana, konuma, duruma, seviyeye göre ilaçlar takdim eder. Bazı ilaçları tedavülden kaldırır. Bazı yerine de daha mütekamilini verir. Bu Allah'ın takdirindedir. Bu dolayısıyla bu konuyla ilgili herhangi bir şüpheye düşmeye yer ve mecal yoktur. Evet. Evet. Bu son soru olsun. Dersler, evet. Hocam alimlerin Rab edinilmesi ne anlama geliyor? Tevbe 3. ayette. Evet. Tevbe 3'te hemen ben metne bakmak istiyorum. Evet. وَأَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلَى النَّاسِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَر۪يءٌ مِّنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَرَسُولُهُ فَاِنْ تُبْتُمْ فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Tövbe 3'te baktım, sizin dediğiniz şey yok. Orada yazılmış olan neydi? Evet. 31. ayet. Tamam. 31. ayete bakacağız. Öyleyse Tövbe 31'e bakacağız. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Evet. Allah Teala burada ehli kitaptan bahsediyor. Ve diyor ki, onlar hahamlarını, alimlerini, din adamlarını Allah'tan gayrı olarak Rablar edindiler. Rab olarak edindiler. Yani terbiye ediciler olarak edindiler. Hayatlarına hüküm koyan, hayatlarını tanzim eden, gerek inanç alemine, gerekse amel alemine etkisi olan ve onları bir takım helaller koyarak, bir takım haramlar koyarak yönlendiren hahamlarını Rab olarak edindiler. Şimdi burada çok açık ve net. Bu durum zaten bu ayet-i kerime indiği zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ehli kitaptan biri biz hahamları Rab edinmedik diyorlar ama Allah'ın Resulü de onlara cevaben ne diyor? Onlar size bazı şeyleri haram kıldılar, siz kabul ettiniz. Bazı şeyleri de helal kıldılar, siz bunu da kabul ettiniz. İşte sizin onları Rab olarak edinmeniz budur şeklinde bir açıklama da bulmuştur. Evet. Kusura kalmayın, bir ara vermek zorunda kaldık. Bu mana gayet açık değerli kardeşlerim. Yani burada Peygamberimiz de zaten bunu açıklamıştır. Din adamlarını eğer Allah'tan gayrı hayatımıza haramlar koyan, helaller koyan otoriteler olarak tanırsak onları ilahlaştırmış oluruz. Onları Allah'tan gayrı Rab edinmiş oluruz. Bundan çok açık ve net. Burada daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Evet. Allah hepinize razı olsun. Bu kadar yeter inşallah. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah taatınızı, sayınızı, niyetinizi kabul eylesin. Halis eylesin. İnşallah gelecek hafta aranızda tekrar olacağız, olmaya çalışacağız. Dualarınızı beklerim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.